Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. کون سے ایسے نکاح جس کو اسلام نے نجائز قرار دے دیا اور صحیح طریقہ پیش کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اسلام جب آیا، ان النکاح فی الجاہلیہ کان علی اربعۃ انحاء، چار قسم کے نکاح جاہلیت میں ہوتے تھے. پہلا نکاح اشتراک الرحط من الرجال فی الدخول علی امرأۃ واحدہ، ایک ہی عورت کے ساتھ دس دس لوگ شادی کر لیتے. اور ہوتا کیا پھر، بعد میں جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا یا بیٹی، تو قرعہ اندازی کی جاتی، جس کا نام نکلتا اس کو باپ بنا دیا جاتا. اسلام نے کہا یہ انسانیت نہیں، حیوانگی ہے، بہیمیت ہے، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. نکاح کی دوسری شکل یہ تھی، لوگ بہادری جو ہے اس کو بڑا پسند کرتے، پہلوانی کو بہت پسند کرتے، جنگجو بننا بڑا پسند کرتے. تو جہالت ایسی تھی کہ اپنی بیوی کو خامد کہتا، استبضعی من فلان، فلان پہلوان کے گھر چلی جاؤ، اس وقت تک تم نے واپس نہیں آنا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جب تک تم امید نہ ہو جاؤ. اسلام نے کہا ایک مومن غیرت مند مسلمان اس طرح کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتا. نکاح الاستبضاع، اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یہ دونوں نکاح اس وقت تبت میں موجود ہیں، جس کی رپورٹس ملتی ہیں دونوں نکاح اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں. نکاح کا تیسرا طریقہ جو اسلام سے پہلے تھا، نکاح الرایات السفاح بالبغاء العلنی، کچھ عورتوں نے اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈے لگائے ہوتے، جو بھی ان کے پاس آنا چاہتا ان کو کھلی اجازت تھی، اور یہ اس کو بھی نکاح ہی سمجھتے تھے. اسلام نے کہا کہ ایک جانور اور اشرف المخلوقات، ان میں بہت بڑا فرق ہے، انسان سے بڑھ کے کوئی اشرف نہیں. لیکن انسان اشرف المخلوقات اس وقت بنتا ہے جب اس کی سوچ میں شرف اور بزرگی آتی ہے، بلندی آتی ہے. اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. نکاح کا چوتھا طریقہ، نکاح الخدن اتخاذ الاخدان، خفیہ دوستیاں لگا لینی اور اسی کو ہی شادی کہہ دینا، جس کو آج عشق کا نام دیا جاتا ہے. نسأل اللہ السلامة والعافية، اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے. قرآن مجید میں جہاں ان عورتوں کا تذکرہ ہے، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بہن سے شادی نہیں کر سکتے، بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے شادی نہیں کر سکتے، وہاں قرآن کیا کہتا ہے، ولا متخذات اختان، ایسی عورتوں سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی جو چپکے سے دوست بنانے والی ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ ان سے شادی کی جائے. شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لعن اللہ المختفیہ والمختفیتا، لعنت ہے اس مرد پر اور اس عورت پر جو خفیہ طریقے سے اس طرح تعلق چھوڑتی ہیں، اور لعنت ہے اس مرد پر اور اس عورت پر جو کفن چرانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں نکاحوں کو حرام قرار دے دیا. ابتدائے اسلام میں اجازت تھی، پھر بعد میں نکاح متعہ کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ، میں نے پہلے تمہیں اجازت دی تھی، اب قیامت کے دن تک نکاح متعہ حرام ہے. ایک مرتبہ نہیں، چھ مرتبہ اس کی حرمت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، اور فرمایا، لعن الله الزواقین والزواقات، اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی جو نکاح متعہ کرے، لعنت ہے ایسے شخص پر، مرد پر اور عورت پر، الزواقین، جو اپنے آپ کو اس طرح تلذذ میں لے جانے والے ہیں، مرد یا عورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم النکاح المتع، نکاح اسلامی جب آ گیا ہے اس نے متع کو حرام قرار دے دیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع کر دیا. بلکہ سیدنا سالم بیان کرتے ہیں سعید عمر رضی اللہ تعالی عنہ المنبر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے، فحمد اللہ واثنا علی، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی، ثم قال پھر کہنے لگے ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ نکاح متع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا ہے. لا اوتی باحد نکحها الا رجمته، میرے پاس اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو میں دونوں کو رجم کروں گا. یہ نکاح نہیں ہے، اس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے. اور آپ تعجب کریں گے یہ بات سن کے، اس وقت ملک پاکستان کے اندر بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس نکاح کو جائز سمجھتے ہیں اور اس نکاح کے متعلق دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں جائز ہے.